निकली है यहाँ, आह निकली है वहाँ, वाहरी वाह ये आजादियाँ। आह निकली है यहाँ, आह निकली है वहाँ, वाहरी वाह ये आजादियाँ। तेरी ये रटारी, तेरी ये जमीने, तेरी ये कटारी, तेरी ये लकीरें, घर मेरा है कहाँ बस ये बता। हो आह निकली है यहाँ, आह निकली है वहाँ, वाहरी वाह ये आजादियाँ। लाडला लकड़ी का झूला, सांवला मिट्टी का चूला, सोनी मोनी माँ है कहाँ। नटखटी सी मेरी गलियां, नजरों की छुपन छुपैया, गोरी गोरी बाहें कहाँ। रह गई रस्सी पे चुनरी, रह गई खूंटी पे कुर्ती, रह गई वो लाज कहाँ। रह गया गुंबद में अल्लाह, रह गया फुरकत में रब्बा, रह गया वो राम कहाँ। निकली है